والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درس ذلك أصول الإيمان. يا إمام المجدد رحمة الله تعالى عليه، نا ملاقة لنا ملاقة ونرجو من زيا مسألة قدر نباب الله سبحانه وتعالى أن كدري مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم أما كدري مقادير بيوم بيوت قبل هدي وهم نا فمجنا هايو الله أن يدري كدري كما تتكبرون كتك بعض أدلة نتفاتية. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها وترمك ملائكة وأما والروح نعم فلنقرب نروح طيب. وعن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو بتشديد الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين. حديث يا حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أكفكيشا أتوقع فمتوم صلى الله عليه وآله وسلم وبسيما يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين. أنا إنجي ملائكة كتك نطفة كتك لنتوني أمبال وصلياتي لتوني لمني إنجي كتك مفوكو ووزازي كتك مفوكو وميمبا ونمك كتك مفوكو هو لكي وطني لنا بدريكا كوانا كوانام كوانا لنياما ملائكة أنا إنجي كتك نطفة يدخل الملك على النطفة. Malaika anaingia katika ile nutfa, katika lile tone. Na haya kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, madhalika ala Allah bi aziz. Jambo hilo kwa Allah sio kubwa, sio zito, ni rahisi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaika anaingia katika ile nutfa baada ma tastaqirru fi ar-rahim bi 40. Baada kwa mtulizana katika mfuko wa uzazi kwa siku 40. Lile tone likiwa lina siku 40 limetulizana, malaika anaingia ndani yake. Au 45 laila au 45 siku. فيقول أنا سمع يا رب إيه مرام أشقي أو سعيد جمتوني موف أو لمهما فيكتبا إلي أنديكيوي نا أنديكيوا أنديكيوا أشقي أم سعيد فيكتبان فمانا كنا أنديكوا وما أو أوف كاتي هاي ماويلي مجاواكو لنانديكوا فمتهويو فيقول أنا سمعتنا يا رب أذكر أم أنثى فسبب هذا لتوجه جيني منامك ولمنامك فيكتبان بس كنا أنديكوا هاي ماويلي إما منامك أو منامك ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه نكذلك قصيانا عمل ذاته نأثار ذاته نأجل ذا ياته نرزق ذاته يوتي ناندقا ثم تتوى الصحف كيشا بنكونجوا بتامو كيشا بنكرتاس بنكونجوا ولا يزال فيها ولا ينقص hakupungui ndani yake tena wala hakuzidi. Rawahu Muslim. Hadithi imepokewa na Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahihi Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat du'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila janazati sabiyyin min al-ansar. Alaitu Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa jeneza la mtoto mdogo katika watoto wa Ansar. Alaitu Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa lengo la kuswalia jeneza hilo. Baada ya kuitwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, anasema Mama Aisha radhiallahu anha, nikasema fakultu, Mama Aisha akasema tuba lahu kheri kwake yeye. Kwa maana mtu wa peponi huyu ni mtu wa kheri, rasulun min asafiril janna, kwa sababu tuba tafsiri nyingi ikiwemo ni shajara min ashjaril janna, ni pepo miongoni mwa ni kivuli miongoni mwa vivuli vya, au ni mti katika miti ya peponi, au kivuli katika vivuli vya peponi na mambo kama hayo. Almuhimu tuba ni kheri kwa yule ambaye amepata fadhila za kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama Aisha akaongea maneno hayo, rasulun min asafiril janna, huyu ni kindege katika vindege vya peponi, lam ya'mal su'an, kitoto kidogo hiki, kitoto kichanga, hajawahi kutenda kosa hata moja, lam ya'mal su'an walam yudrikuhu, na wala halijamdiriki kosa lolote. Amezaliwa ni kichanga, kimekufa. Kwa hiyo hiki ni kindege katika vindege vya peponi. Faqal aw ghayra dhalika ya Aisha, kwani haiwezi kuwa kinyume chake yule Aisha akawa si wa peponi wala kama motoni? Haiwezekani. Aw ghayra dhalika ya Aisha, je, haiwezi kuwa kinyume chake yule Aisha? Kisha akasema inna Allah khalaqa al-jannati ahla, hakika Allah ameumba kwa ajili ya pepo watu maalum. Khalaqahum laha, ameumba wao kwa ajili ya pepo. Wa hum fi aslabi abaihim, na wao tangia watu katika migongo ya baba zao ni watu wa peponi. Kwa hata kama ni mdogo anaweza akawa ni mtu wa peponi. Wa khalaqa linnari ahla, na ameumba kwa ajili ya moto watu. Khalaqahum laha, amewaumba kwa ajili ya huo moto. Wa hum fi aslabi abaihim, na wao wakiwa katika migongo ya baba zao tayari watu wa motoni. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuwa yeyote anaweza akaingia motoni hata kama hakutenda matendo, ikiwa yeye alikuwa ni katika watu ambao wamekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa katika hali hii. Na hii haipingani na kuwa mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amempa matashi, inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura, bali kinachotangulia katika hili ni ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. إلي يا الله أنا يجوى عالم ما كان وما يقول وما سيقول وما لم يقول لم يقل لو كان كيف كان أما نجوى أنا جوا حتى يلا هو هيقوى لو ينجو ينجو واجي kwa Allah anajua huyu hata tungempa umri wa miaka 10, 20, 30, 40 baada matendo yake ni kaza Allah anajua. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua maisha ya mtu na hali za mtu kabla hajakuwa na kabla hajaishi. Kwa haonewi mja katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala bali hiyo ni hikma ya Allah na ni uadilifu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. أنا في جو حالي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما الله سبحانه وتعالى نفسهم وقسيان دواته وموتوني وتكولي قوم الله سبحانه وتعالى ورودي دنياني لو تنميم الله نسمع نلو أنجروا ديسوا وسنجا نيوكا وقتنا يالي وليتنا بدو أن ينجي موتوني هم نهاجة فرميشة دنياني كوي الله نجوا لو لنجكوا هيبو لنجكوا هيبو Allah anajua huyu mtoto mchanga mwenye mwezi mmoja hata kiishi miaka 100 matendo yake ni kadhaa. Allah anajua ikiwa ni mtu wa peponi au ni mtu wa motoni. Kwa hiyo haonewi bali kutokana na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua kwa hao viumbe kabla hajaomba. Wa Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma qali kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qali qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كل شيء بقدر كلا جامع قدر حتى العجز والكيس حتى كشينوا حتى كشينوا كذلك والكيس ناقك تتماع انت وكاوها وجدتفان جامع فلان او كذلك الكيس فمعنى خبرة Nelewana, nezekana kesi kikawa na maana ya khibra, kwa maana yule ambaye ana maarifa akajiwezesha katika jambo fulani ili aweze kufanya. Alkayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut, kama ilivyokuwa katika hadith, japokuwa ina dhaifu ndani ya hadithi hiyo. Mtu ambaye ana uwezo wa kupima mambo na kukadiria maswali na mafasi, hali zote hizo haya yote yako katika kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kushindwa ni katika kadari ya Allah. Mtu alitakafanya akashindwa akafeli, bado ni kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa si sawa sawa kama walivyodai baadhi ya watu, wakiona baadhi ya hali wanasema hii si kadari ya Allah. La, kila jambo ni kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Qatada radhiyallahu anhu, na hadithi mfano hizi kwa nyingi sana. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huonyesha makadiri ya Allah kwa viumbe wake. Wa an Qatada radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, wa nateremka malaika pamoja na malaika Jibril ndani ya usiku wa Lailatul Qadr bi'izni rabbihim min kulli amr, kwa idhini ya Mola wao katika kila jambo. Kwa idhini ya Mola wao katika kila jambo. Min kulli amr salam, wakisema salam amani. Hatta salamun hiya, ni salam au ni amani ndani ya usiku huo. Hatta matla'i al-fajr, mpaka kuchomoza kwa al-fajr. Qala, akasema radiyallahu ta'ala anhu, yuqla fiha ma yakunu fi sana, yuqla fiha ma yakunu fi sana, kuna kadiriwa ndani yake yale yatakayokuwa katika mwaka mzima. Ila mithliha, mpaka mfano wake. Ila mithli hadhihi al-laila, yani mambo yatakayokuwa ndani ya usiku, ndani ya mwaka mzima, kuanzia Lailatul Qadri hii, kuna kadiriwa yale atakayokuwa mpaka Lailatul Qadri nyingine ya mwakani. Kila jambo linakuwa na mstari wake na vipimo vyake, halizidi wala halishuki. Na itakuja kuona bila hiyo inaitwa at-taqdiru as-sanawi au al-hawli. ni takdiri ya mwaka, makadirio ya mwaka, ni mpangilio Allah na makadirio ya Allah ya kila mwaka. Sababu kuna takdiri al-hawli au sanawi, kuna takdiri al-umri kila umri, kuna takdiri al-yawmi ambayo itakuja hadithi hapo mbeleni, kuna takdiri al-azali ya azal as-sabiq. Yote ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa makadirio ya Allah ni makadirio ya kila mwaka ya viumbe vyote na ulimwengu wote. Kwa hiyo katika makadirio haya yanafanyika ndani ya usiku huu wa Lailatul Qadri, ambao Allah katika aya nyingine anasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ndani ya usiku huo kunapambanuliwa kila jambo kwa hikma ya Allah. At-taqdiru al-hawli au as-sanawi ni makadirio ya kila mwaka. Ndani ya usiku huo fiha yufraqu kullu amrin hakim, kunapambanuliwa kila jambo litakalokuwa, namna litakavyokuwa, kaifia, hali na mizani na viwango, makadirio ya kila mwaka. Tayyib, kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria ndani ya usiku huo yote yatakayokuwa mpaka mfano wa siku kama hii. Rawahu Abdul Razzaq wa Ibn Jarir wa qad ruwiya ma'na dhalika 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wal Hasan wa Abi Abdul Rahman As-Sulami wa Sa'id ibn Jubayr wa Maqatil wa ta'aw, ndio mapito yao katika hali hii. Mutafsiri Sa'id ibn Jubayr, Abdul Rahman, Abdul Razzaq wa Ibn Jubayr, na wamepokea mfano wake wa hii, na kuna mfano wake kutoka Abdullah ibn Abbas, kadhalika kutoka Al-Hasan al-Basri, kadhalika kutoka Abdul Rahman al-Sulami, kadhalika kutoka Sa'id ibn Jubayr, kadhalika kutoka Maqatil. Wote hawa na tafsiri mfano wa riwaya kama hii, na riwaya ibn Abbas ni hii mbele yetu. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الله خلق لوحا محفوظا من ذره بيضاء. الله ما يوم لوح محفوظ katika dura nyeupe, katika dura madini maalum, dura nyeupe. Allah ameumba lauh mahfuz katika dura nyeupe. Dafatahu min yaqutatin hamra, magamba yake yanatokana na yakuti nyekundu. Magamba ya hiyo lauhul mahfuz, magamba ya hiyo lauhul mahfuz ambayo kumeandikwa ndani yake kila kitu, magamba yake yanatokana na yakuti nyeupe nyekundu. Kalamuhu nurun, kalamu yake ya kuandika ndani ya hiyo lauhul mahfuz ni nuru. Wa kitabuhu nur, na vile vile kitabu chake ni nur. Arduhu ma baina as-samai wal ard, katika hiyo lauhul mahfuz kalamu ya kuandika ndio iko hivyo, kadhalika kitabu chake ndani yake ndio hivyo, kwa maana ni nur. Arduhu ma baina as-samai wal ard, mapana yake ni baina ya mbingu na ardhi, upana wake ni baina ya ma baina as-samai wal ard, sio ard, samt. Ard ni samt, unene, unene daneta, ule kuanzia mbingu mpaka kuanzia ardhi mpaka mbingu, ule ndo unene wa lauhul mahfuz au wa kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameandika na amedhibiti kila kitu ndani yake. Kitabu mubin, unene wake ni sawa sawa na umbali kutoka ardhini kufika mbinguni. Tayyib, yanzuru fihi kulla yawmin, anatazama ndani ya kitabu hicho kila siku. Allah anatazama ndani ya kitabu hicho kila siku. Kulla yawmin 360 nazra, 360 nazra, kutazama mara 360, mara 360 kwa siku. Kwa siku 360 nini? Kwa mahesabia ni kitu nini? Na siku moja ina 360 nini? Na Yasema siku 360 ni nini? Yaani ndani ya siku moja wewe unahesabu 360. Yaani ule mzunguko wa masaa 24 unakuwa umezunguka 360 nini? Nini? Nyuzi. Nyuzi 360. Nimehesabia nyuzi 360. Kada mama. Kila nyuzi mpaka nyuzi kuna nambari gani? Hizo zote mhesabu. Sio, mhesabu. Mhesabu na kila news mpaka news kuna nambari gani? Na kila news mpaka news kuna sekunde ngapi? Au kuna dakika ngapi? Ah, alama ni mzuri sana. Tayeb, almuhimu mara 360 kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala tazama katika hicho kitabu, katika yale yaliyoandikwa ndani ya kitabu. Na kila anapotazama, fa fi kulli nafratin, kila anapotazama minha, katika hiyo mitazamo 360, yakhluqu, anaumba. Kuna viumbe wapya wanaumbwa kila anapotazama, mara ni 360. Sawa. Alafu katika hizo 360 kila wala anapotazama anaumba, wanaumba viumbe wengi, wanazaliwa viumbe wengi katika viumbe wa Allah, wale unaowajua katika wanadamu na usiowajua, na viumbe vinginevyo katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila anapotazama Allah anaumba viumbe wengi. Sasa ukichukua 360 ukagawia 24 unapata ngapi? 360 kwa 24. Sasa sina kalkulator, hiyo mesema. Hiyo mesema. Na maana hiyo 360 kwa 24 ni ngapi? Yaani au tuone ni 15 na saa moja. Ni 15 saa moja. Fanya hivi na mambo. 360 kwa 24. Masaa 24. 324. 360 kwa 24. Na 15. 360 gawa kwa 24. 15. Sindio? Ni kama ni nyuzi za dunia, ukizunguka nyuzi 15, umetembea umbali wa saa moja. Ndio sana. Maana kwa nyuzi 360 ni saa 24. Maana yake ni sasa. Maana yake ni kwamba ndani ya saa moja mara 15 wamezaliwa viumbe wengi, wanaumbwa viumbe wengi ndani ya saa moja mara 15. Sawa, chukua 300, chukua 60, sasa gawa kwa 15. 60 gawa kwa 15 4 ni kila dakika moja. Sawa. Ni viumbe wengi sana Allah subhanahu wa ta'ala anaumba, wanazaliwa wengi, kwa maana muda wote Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala wanazaliwa, wanaumbwa, wanakufa, wanapanda wa kupanda, wanashuka wa kushuka, ndani ya muda mfupi kiasi hicho, ambao hakuna yeyote katika viumbe, katika binadamu, kwa teknolojia yote anaweza kuwa nayo wa kuweza kusimamia viumbe kwa hali hiyo. Wewe ungepewa tu mashine labda ina session 5 natakiwa itoe vitu. Sawa, kwa sekunde hizo tu uwezi, na utakufa na utachanganyikiwa. Unaweza kupeleka milende, kichwa hakiko sawa. Tunaelewana? Kichwa hakiko sawa, haiwezekani ukasimamia viumbe vitano kwa hali hizo tu, kila kiumbe kikawa kinaweza kutoa kwa kiwango hicho, kurudisha kwa kiwango hicho, ni wewe tu ukafanya hivyo, uwezi abadan. Sasa viumbe wangapi katika viumbe wa Allah, katika wanadamu unaowajua, wanaozaliwa hospitali moja au mkoa mmoja, nchi moja, bara moja, ulimwengu mzima? Basi tazama viumbe wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, alafu jumlisha na kuku nao wanaototolewa kwa siku, bata, sisimizi, wadudu chungu, nyoka nao wanazaliwa, na viumbe wote samaki baharini, wote katika viumbe wote tunaruka wanarukaruka, kuna mbu, kuna bakteria, kuna virus wa corona na wengineo. La ilaha illallah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, tabarakallahu rabbul alamin. Alafu mwanadamu anakwenda jeuri baada ya hapo, anajiona kwamba yeye wakati nikaduchu kaduchu akala lolote. Baada ya mwanadamu ni nani katika hali hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote, yeye Allah subhanahu wa ta'ala kila anapotazama, fa fi kulli nazratin minha yakhluqu, anaumba, wa yarzuq, si kuumba tu bali anaruzuku kila kiumbe, anakadiria kipate nini, kile nini, kinywe nini, kivute hewa kiasi gani, wayarzuku, anaruzuku, kivae kama kinastahili kuvaa kiasi gani, kama kinalala kile kiasi gani, kama ni binadamu wangapi wanaostahili wanaoruzukiwa katika vipando. Eh, wakati unaenda kutafuta bei ya gari, kuna mtu anaanza kuulizia bei ya beskeli dakika hiyo, tena kwa shauku kabisa, ndio beskeli yake safi kabisa. Kuna mtu wakati anaenda kuulizia bei ya meli, kipando cha biashara au kadha. Almuhimu, wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala anaruzuku, anaumba, wayuhyi, anahuisha, wayumitu, anafisha, fulani aondoke baada ya sekunde hii, aondoke fulani, aondoke fulani, na viumbe vingapi viondoke, vingine vingine kukanyaga sisimizi hata 100, wote wakafa kwa pamoja, kila kiumbe makadirio yake kutoka kwake roho. Waliuizu Allah, anamnyanyua au anawanyanyua anawataka, wayudhillu, anadhalilisha, anashusha anawataka, wayafalu ma yasha, na Allah anafanya atakavyo. Fadhalika kauluhu ta'ala, kula yaumin huwa fi shan, kila siku yeye Allah yuko katika jambo lake. Yasalu man fi samawati wal ardh, kula yaumin huwa fi shan, Allah subhanahu wa ta'ala kila siku yuko katika jambo lake. Na hii ndio inaitwa at-taqdiru al-yawmi, makadirio ya kila siku. Kuna mabadiliko ya kila siku, kuna bajeti zako za kila siku, kuna hewa yako inakadiriwa kila siku, kuna kadha za kila siku. Na leo si kama jana, hata pumzi unayovuta leo si pumzi unayovuta jana. Tafunzi inategemea kiwango cha kuongea, kiwango cha kuema, kiwango cha kadha, hali za hewa. Kwa kila saa, kila siku, Allah subhanahu wa ta'ala anakukadiria wewe hali yako, matumizi yako ya kila jambo, kuanzia kula, kunywa, hewa, mwanga, joto, baridi, vyote hivyo, kila jambo Allah subhanahu wa ta'ala anakukadiria kila siku kwa kiwango chako maalum. Kula yaumi huwa fi sha'n, ili kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni qadirun ala kulli shay. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala lamma dhakara hadhihi al-ahadith, alipozitaja hadithi hizi akasema rahimahullah ta'ala, alipozitaja hadithi hii, wa ma fi ma'naha, na zile ambazo ziko katika maana zake, yani hadithi hizi na zile ambazo tunafanana nazo. Qala fa hadha taqdirun yawmi, haya ni makadirio ya kila siku. Walladhi qablahu taqdirun hawli, na iliyokuwa kabla yake ni makadirio ya kila mwaka. Walladhi qablahu taqdirun umri inda ta'alluq an-nafs bihi, na iliyo kabla yake ni makadirio ya nini? Ni makadirio ya kiumri. Makadirio ya kiumri yale yanayopatikana katika masala ya nutfa, linapoumbwa tone la manii, na yale yanayokuja wakati wa kuumbwa kwake, ni at-taqdiru al-umri, makadirio ya kiumri, inda ta'alluq an-nafs bihi, wakati nafsi inapofungamana na nini, na mwanadamu huyo. Tayyib, walladhi qablahu kadhalika inda awwal takhliqihi wa kaunihi mudgha, na hiyo kwa kabla yake pia inadulisha takdiri hiyo ya kiumri, wakati ambao wakati inda awwal takhliqi, mwanzo wa kuumbwa kwake, wa kaunihi mudgha, na kuwa pande la nyama, makadirio yale yanapendia kwake malaika na kumwandikia yale mambo manne. Walladhi qablahu taqdirun sabiqun ala wujudihi, na hiyo kwa kabla yake ni makadirio yaliyotangulia juu ya uwepo wake, kabla hajakuwepo. Hadithi inajulisha masala ya kuumbwa, akalam na kuandika makadiri ya kila kitu. Hii ni takdiri ambayo inatangulia uwepo wake. Lakini baada khalqi samawati wal ardh, lakini baada kuumbwa mbingu na ardhi. Walladhi qablahu taqdirun sabiqun ala khalqi samawati wal ardh bi 50 alf sana, kabla hajaumba viumbe vyote alipoyumba kalam na kaiambia andika. Faqala lahu madha aktub, mpaka mwisho ni kuonyesha kwamba ni makadirio ya kila kitu kwa azal kabla hajaumba vyote kwa miaka 50 hapo. Nisome za hadithi tutaona upambanuzi huo. Wa kullu wahidin min hadhihi at-taqadir, na kila moja katika makadirio haya katafsili min at-taqdir as-sabiq, ni kama upambanuzi kwa takdiri iliyotangulia. Kila moja ni upambanuzi, inaipambanua kadari ambayo imetangulia. Tunaelewana? Kuumbwa kwa viumbe vyote vikakadiriwa kwa miaka 50,000. Halafu baada ya hapo anapokuja kuumbwa mwanadamu katika tumbo la mama, kunapambanuliwa sasa takdiri yake ya umri. Kwa makadirio yale yanapambanuliwa zaidi katika hili. Hii inafanya tafsiri juu ya yule. Kadhalika anapokuwa amekadiriwa kwa umri wake, maisha yake na riziki zake ni kadhaa, alafu kila mwaka akakadiriwa, sasa inapambanua ile ya kwake kwa umri wake ni kadhaa, lakini ndani ya mwaka atatumia kadhaa. Na inapokuja makadirio yake ya siku inapambanua zaidi, kwa maana katika kila mwaka lakini kwa siku yake ni kadhaa. Wa ma ila dhalika, kwa maana kila inayokuja inaipambanua iliyokuwa kabla ya hapo. Tunaelewana? Tunaelewana hapo? Ukipewa matumizi ya hewa pengine kiasi fulani kwa mwaka, alafu unakuja kupambanuliwa kila mwezi utatumia kadhaa, na unakuja kupambanuliwa kwa siku, na unakuja kupambanuliwa kwa sekunde, na kila hewa au kila pumzi unayoingiza, kwa maana kila kitu kinakuja kupambanuliwa kwa wakati huo. Haiwezekani ukakadiriwa wewe utatumia hewa kiasi kadhaa kwa mwaka alafu kaitumia miezi sita ikaisha. Haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala kadiri namna hiyo. Kwa ulichokadiriwa kitapambanuliwa kwa miezi sita hiyo na miezi sita mingine, na hicho kitapambanuliwa kadhalika kwa kila siku, na hicho kitapambanuliwa kadhalika kwa kila saa, kadhalika kwa kila sekunde, wa ma ila dhalik. Kwa hiyo kila makadirio yanayokuja yana tafsiri zaidi yaliyopita kabla yake, ni kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, kadhalika katika sunna, hakuna tanakuba, hakuna mgongano. Walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, ingekuwa inatoka kwa siku Allah kungekuwa na ikhtilafu nyingi na mgongano mkubwa katika masala kama haya mengine. Lakini kwa vile inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi kila jambo likawa limepambanuliwa kwa wasaa wake. Tayyib, wa fi dhalika dalilun ala kamali ilmi ar-rabb wa qudratihi wa hikmatihi, na katika hilo kuna dalili juu ya ukamilifu wa elimu ya Allah na uwezo wake wa kudratihi wa hikmatihi, na hikma ya Allah. Yaani ukisoma haya utapata dalili kubwa juu ya ukamilifu wa elimu ya Allah, haina mapungufu yote. Utajua kuwa elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika, haina mapungufu ya aina yoyote, kwa sababu Allah amekadiria jambo kabla halijawa na linakuja kuwa katika hali na sura ile ile, kuonyesha kwamba elimu ya Allah na kadari ya Allah na uwezo wa Allah na hikma ya Allah. Wa ziyadati ta'rifihi almalaikata wa ibadahu almu'minin, na ziada ya kuwajulisha kwake Allah malaika na waja wake waumini. Kwa maana malaika wanazidi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihuna al-layla wan nahara la hawatoki. Unaelewana? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tayyib, almuhim kadhalika ibadahu almu'minin, wanazidi kumjua Allah, wale waja wake waumini wanazidi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, binafsihi kwa nafsi yake Allah, wa asma'ihi, na kwa majina yake. Thumma qal, kisha akasema baada ya kuonyesha na kubainisha hali hii na yale ambayo amepatia Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kupambanua fattafaqat hadhihi al-ahadith wa nadhairuha ala anna al-qadar as-sabiqa la yamna'u al-'amala. Zikafikiana hadithi hizi na zile mfano wa hizi, ziko nyingi sana mfano wa hizi, tunaelewana, ikiwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokea kwa masahaba na kitabu mkono wa kulia na kuwatajia yale yaliyomo, na hadithi nyingi mfano wa hizi zote hizi zinajulisha anna al-qadara sabiqa la yamna'u al-amala, kwamba kadari iliyotangulia haizui kutenda matendo, wala yujibu al-ittikala alayhi, na wala kadari iliyotangulia haiwajibishi kuiegemea kadari ukaacha matendo, haiko hivyo. Bal yujibu al-jidda wal-ijtihad, bali inawajibisha juhudi zaidi na ijtihada zaidi. Kadari hii inakuwajibisha wewe kufanya juhudi na ijtihada zaidi. Walihadha lamma sami'a ba'dhu as-sahaba kadhalika, na kwa sababu hii baadhi ya maswahaba walivyosikia hii kadari walivyosikia, alisema maswahaba ma kuntu bi ashadda jitihadan min al-an, sikuwa na jitihada kubwa zaidi kuliko leo hii baada ya kusikia maneno haya. Baada ya kusikia watu wa peponi wameshaandikwa, watu wa motoni wameshaandikwa, na hakuzidi wala kupungui. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ihmalu fa kullu muyassar lima khuliqa, tendeni kila mmoja atarahisishiwa aliloumbiwa. Baada ya kujua haya, leo hii juhudi yangu inazidi kuliko nilipokuwa jana, katika swala, katika ilmu, katika amal, katika khairi, katika sadaka, katika yale ambayo nayaweza, juhudi yangu inazidi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ihmalu fa kullu muyassar lima khuliqa, kila mmoja atarahisishiwa lile aliloumbiwa. Kitendo cha kuwa wewe Allah amekuwafikisha ambako umelijua hili, na bado Allah amekuwafikisha mashaallah, unatenda kheri, unaswali, bali uko katika manhaji sahihi, ni dalili ya kuwa unapata bishara njema. Huenda mimi Allah ameniandika katika watu wa kheri, mbona fulani hajawafikisha? Basi zidisha zaidi ya hapo, upate nguvu na juhudi zaidi ya kutenda na kulazimiana, na si wakati wa kuchoka wala kurudi nyuma wala kukata tamaa. Kwa hiyo akawa anasema sahaba, ma kuntu bi ashadda jitihadan min al-an, sikuwa mimi na jitihada kubwa zaidi kuliko leo hii. Wa qala Uthman, Abu Uthman an-Nahdi li Salman al-Farisi, Abu Uthman an-Nahdi alisema kumwambia Salman, la ana bi awwal hadha al-amr ashaddu farahan minni bi akhirihi, la anni bi awwal hadha al-amr ashaddu farahan minni bi akhirihi, mimi mwanzo wa jambo hili nafurahia zaidi kuliko mwisho wake. Ashadda farahan minni bi akhirihi, nafuraha zaidi kuliko mwisho wake. Wadhalika li annahu idha kana qad sabaqa lahu min Allahi sabiqa, tafsiri yake sasa, na hiyo ni kwa sababu itakapokuwa yeye kwake kumeshatangulia kwa Allah kilichotangulia, wahayyahu, na Allah akamwandaa, wayassarahu, na Allah akamrahisishia huyu, lilwusuli ilaiha, kufikia katika hiyo iliyotangulia, hiyo kadari ambayo ni sahihi, hiyo jambo ambalo ni sabiqa, kulifikia, kana farahu bisabiqati allati sabaqat lahu min Allah, inakuwa furaha yake kwa kilichotangulia ni kubwa zaidi kwa Allah subhanahu, allati sabaqat lahu min Allah, ambayo imetangulia kwake kutoka kwa Allah. A'azama min farahihi bil asbab allati ta'ti biha, ni kubwa zaidi kuliko furaha yake kwa sababu ambazo anazileta. Na kilichotangulia ni sababu unazifanya au ni qadar? Ni qadar. Kwa hiyo anasemaje, mimi kwa kilichotangulia nafurahia zaidi kuliko mwisho wake. Kwa maana sasa nafanya jitihada za kuswali, za kufunga, za kutenda mema na kufanya kadha wa kadha, lakini kule kuna kilichotangulia. Ikiwa kumeshaandikwa kwamba mimi ni katika watu wa kheri, haya yote ninayotenda naona ile ni bora zaidi, naifurahia zaidi, kwa sababu haya bila shaka yatanipelekea kule kwa kilichotangulia kwangu mimi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo ndio mradi kwa maneno haya ya salaf rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa ikiwa kumetangulia kwake makadirio ya kheri, na akawa ameandaliwa kwamba huyu atatenda matendo ya watu wa peponi, atatenda matendo ya watu wa kheri, hilo kwake ni bora kuliko hizi juhudi anazozifanya, kwa sababu hizi bila shaka zinamimina kule, na lao hakujatangulia lile, hizi zote zingeanguka patupu. Kwa hiyo akiona mtu amewafikishwa katika njia ya kheri, masha Allah, anafurahia jambo hilo na analazimiana. Wa anil walidu min ibadata qal dakhaltu ala abi wa huwa maridu, niliingia kwa babangu akiwa ni mgonjwa, atakhayalu fihi almaut, nikawa nahisi kwake kama kuna mauti, nahisi kama anakufa babangu wakati namtazama. Fakultu ya abatahu, nikamwambia ee babangu, ausini wajtahib li, ebu nihusie na ufanye juhudi ya kunihusia mimi, kunijenga mimi, nihusie mimi na wajitahidi li, na ufanye juhudi kwa ajili yangu mimi. Fakala ajlisuni, akawaambia watu waliomzunguka, nikalisheni, kwa sababu amelala yuko katika hali ambayo ni nzito, huenda ndanaondoka duniani. Fakala ajlisuni, akawaambia watu nikalisheni. Falamma ajlasuhu, walipomkalisha, qala ya bunayya, akaanza kumpongezea mwanaye, e mwanangu. Na wazazi waleo hapo watakumbuka shamba, sawa, ATM yake iko wapi, fulani namdai kiasi fulani, sikuwahi kusema. Na watu wanakuwa na vitu familia pia zimii, sawa, kuna watu wanakuwa na vitu vizito vikubwa vikubwa, hakuna anayejua katika watu wake wa karibu, hakuna anayejua. Unajua bwana, watu ukijua hapa ni shida bwana, watu kuombaomba hapa, familia nayo ikijua nayo shida, watataka nao wale vizuri. Ni mtu anabana na bana, sasa dakika ya mwisho ile wakati mwingine atakuongea hawezi, akiashiria akiashiria kufanya nini hapo ujui. Wakati mwingine ametoka, wangapi bwana ametoka nyumbani kwake, amevalia vizuri, anaenda kazini, pikipiki kampitia au gari ndio safari, ndio wewe unajua. Asa hizi hali ni hali tunatembea nazo, na ndio maana ikawa pia katika heri na mambo mazuri mtu akiweza kutoa wosia wake kila siku. Baadhi ya salaf alikuwa kila usiku kabla hajalala anatoa wosia wake, najua hapa nizikana na safari yangu. Tunaelewana? Kwa haya ni maisha ambayo mtu anaweza kuwa anafikiria, anaona sasa dakika zile za mwisho, anaona mimi ndo naondoka, jasho linamtoka, anaanza kuongea, hata anaongea vileweki, mwanangu sijui kaza amefanyaje, sijui fulani umuiteni, sijui niteni wahafu, watafika saa ngapi wale watoto wako mwanangu, kwa watoto wako mbele, niteni wajukuu. Roho nadhani na umbali wa kusafiri kiasi hicho bwana, roho yani sijui mtu ambaye ndo afike, ndo mauti yanakufika. La ilaha illallah. Kwa almuhimu, hizo ndizo tabia zetu watu wa leo. Kwa hiyo mara nyingi mtu atakachowaza ni hicho, ni hiki na kile, lakini masala tuwakuwa namna hiyo, anapopata fursa anaitumia katika njia njia sawa. Kwa akasema nihusie, anamhusia mwanaye, akamwambia ya bunayya innaka lam tajida ta'amal iman, tazama usie masala ya iman, masala ya ladha ya iman, hautopata ladha ya imani, walan tabluga haqiqata al-ilm billahi tabaraka wa ta'ala, na hautaifikia uhakika wa elimu ya kumjua Allah ni nani. Hutoweza kumjua Allah wewe kwa uhakika, elimu ya kumjua Allah hutoweza kuwa nayo, hatta tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, mpaka uamini qadari khairi na sharri. Hapo utajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala uwezo wake uko juu, na hikma ya Allah iko juu, na Allah analifanya litakalo, na utajiona hauna ujanja wowote, utajiona hauna ujanja wowote. Allah anaweza kufanya anavyotaka dakika yote, bali ameshakukadiria vile ambavyo unakimbia huku utadondoka, vile unavyotafuta kwa juhudi kubwa na kuhangaika, haujui utapata kipi wala kile wala hujui. Kwa kusoma hizi hadithi zinazopita hizi zinakuzidishia elimu kubwa ya kumjua Allah. na kinyume chake elimu kubwa pia kujijua wewe na udhaifu wako na udogo wako na unyonge wako na kutokuwa na uwezo wako, utayajua yote haya. Toi, kwa hiyo hayo ndiye aliyomhusia mwanaye, akamwambia hutoipata ladha ya imani wala hutofikia hakika ya kumjua Allah mpaka uyamini kadari khairi na shari zote. Kwa hiyo tu ya batal nikasema, ya babangu, wakaifali an aalama ma khairu alqadari wa sharrihi, ma khairu alqadari wa sharruhu, na vipi mimi nitajua kila ambacho ni khairi katika kadari na kila ambacho ni shari? Kala, akasema ta'lamu anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka, tazama ujue kuwa kila ambacho kimeandikwa kwako, ma akhtaka kilichokupata, lam yakun liyusibaka, halikuwa hilo likikosa au halikuwa chochote. Hakuna namna tu jambo limetokea hapo, usingekuwa na ujanja wowote wa kukwepa, kwa sababu iliandikwa katika azali, katika lauhi mahfudh, iliandikwa kabla ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Ungekwepaje sasa? Wewe ungekwepea wapi? Ulikuwa huna ujanja. Kwa utatulizana inshallah. Wama asaba kalam yakun liyukhtia, na lile ambalo limekupata alikuwa likukose, lililokukosa alikuwa likupate, na lililokupata alikuwa likukose. Ni sawasawa katika mambo ya kheri, ulichokikosa hukuwa ukipata hata ungeenda spidi kiasi gani, hata ungekesha. Amua mimi silali kuanzia leo na tafuta kile kupata mpaka kilichoandikwa. Wa ma asaba kalam yakun liyukhtia, ya bunayya inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, e mwanangu, hakika mimi nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema. Tunaelewana? Maneno haya ni ya Walid ya Ibada ibn Samit, anamwambia mwanae Walid ibn Ibada ibn Samit anasema, hakika mimi nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama, jambo la kwanza, utumbe wa kwanza ambaye Allah alimuumba ni kalamu. Faqala tuba kayandi andika, fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa qa'im ila yawm al-qiyamah, ikapita katika saa hiyo hiyo kuandika kila kitakachokuwa mpaka siku ya kiyama. Ya bunayya, mwanangu, imtawalasta ala dhalik, ukifa na wewe hauko juu ya itikadi hiyo, dakhalta an-nar, utaingia motoni. Ukifa aliyakuwa na wasiwasi kwamba kila jambo alikuwa limekadiriwa, limeandikwa liwe linavyokuwa, ukifa aliyakuwa hauko juu ya akida hii, dakhalta an-nar, utaingia motoni. Rawahu Ahmad. Hii ni katika mambo ambayo yanatupa utulivu, ni katika mambo ambayo alhamdulillah yanakuimarisha katika dini. Utapata fursa ya kutekeleza vizuri ibada zako pasina kupoteza muda, utaondoa hofu katika masala ya riziki na mambo mengineyo. Kwa ukifa huko katika akida hii ya kwamba kila jambo lilishaandikwa, kalamu ilishapita, tena katika riwaya rufatul aqlam wa jaffatis suhuf, kalamu zimeshanyanyuka na karatasi zimekauka, hakuna ziada. Ukifa huko juu ya akida hii, dakhalat an-nar, utaingia motoni. Wa an abi khuzama, hadithi kutoka kwa abi khuzama, an abihi radiyallahu anhu qala, qultu ya rasul allah, nisema kumwambia mtume wa allah, ya rasul allah, ya mtume wa allah, araaita ruqan nastarqiha, unaonaje ruqya ambazo tunazitaka? Sasa mtu akiuma angemsomea ruqya, sasa nini wakati ushaandikwa bana, utauma, utakufa, utapona, unaonaje hizi ruqya? Wadawaan natadawa bi, na dawa ambazo tunakunywa, unapimwa na mbona typhoid, dawa tunazokunywa, kama kumaandikwa nitakufa siniache tu, au kaza wakaza, au nitapona sitapona tu, unaonaje mambo haya? Watuqatan nattaqiha, na kinga ambazo tunachukua kwa mambo mbalimbali, unasimama pale mataa, hautaki kuingia, unaogopa kugongwa. Kama nitaandikwa nitakuwa mbona niingie? Sasa Abu Ismail alikuwa sema, "Mna haja vitu kote ni kafiri." Ipo hapo ni kikafiri, mambo si mataa haya. round about tunatokea round about na kwa wakati Muislam atakao kupita kulia. Sasa unaona kwa watu natokea kupita kushoto tunaenda hivi. Eh, mambo gani haya? Eh? Hata kwa maana kuna tunaangalia kwa isitimia hamna. Kwa ni punda alikuwa isitimia Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wasahabu wale. Ndio walipata punda, ngamia, farasi. Kulikuwa na isitimia wana indicator. Mbona wasahabu kupata ajali? Yaani mjini ndio kwa maana amepata ajali yeye katika maisha yake. Sawa alikuwa na isitimia. Kama ta ajali dawa yake ni sio. Sio kukamatwa, kupata ajali kwa sababu hana. La ilaha illa Allah. Tayyib. Almuhimu unaonaje na kinga mbalimbali tunazochukua kuhusiana na kadari sasa? Hal taruddu min qadari llahi shay'an? Je, hizi zinarudisha katika kadari ya Allah chochote? Tazama jibu jepesi. Sawa, mwanzo kwa kesho natoa maelezo marefu na ndaika. Qala sallallahu alaihi wasallam, hiya min qadari llah. Hivyo pia ni katika kadari ya Allah. Basi imeisha. Sawa, iliandikwa kwamba utaumwa fulani na utameza dawa fulani, kwa lazima itapita hapo, utameza hiyo na utapona kadha kadha, yani hali yote ni hivyo. Tunaelewana? Kwa hiyo hicho ambacho umekiweka kwa ajili ya kuzuia hiki ni kadari hii na hii na hii ni kadari, zote ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Iliandikwa itakuwa hivi, itakuwa hivi. Sawa, na hii ni sawa na kila alichokitaja Ibn Uthaymeen nadhani katika sharh ya Ma'ana an-Nawawi. So, hali ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu ile mtu aliyeiba akataka kumkata mkono, anasema ni kadari ya Allah. Wewe ni kadari ya Allah. Nataka kumkata mkono wakati mkadari, anasema hii ni kadari, kwa kukata mkono pia ni kadari. Sawa. Kweli alipo kadari taiba na mkono tutaondoka nao. Zote ni kadari ya Allah. Kwa hiyo ni kadari wewe tamani. Alhamdulillah. Nielewana? Tayib, kwa hiyo akamjibu jibu ambalo ni jepesi. Kwa hiyo dawa zile, ruqya zile, kinga mbalimbali na mambo yote yale, kurudisha jambo hili au kuzuia jambo hili, pia yote hayo yanaandikwa katika kadari, huwezi kuvuka. Unaelewana? Unaelewana? Na ukigoma kunywa dawa pia ukafa, pia ni kadari ya Allah. Imeandikwa utagoma na utaiua nafsi yako, pia utaadhibiwa kwa sababu ya kuiua nafsi yako, pia ni kadari. Sawa? Zote ni kadari ya Allah. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. مؤمن mwenye nguvu ambaye hachoki hakati tamaa moyo wake una nguvu halegei anafanya ibada katika hali kadha wa kadha lakini bado anakuwa katika imani yenye nguvu na mwili wake una nguvu hachoki halegei, huyu anapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko muumini dhaifu. Wa fi kulli khair, atakapokuwa ya kufuru wote wakawa ni waumini, kila mmoja ana khairi, lakini yule mwenye nguvu ambaye ana juhudi hata katika baada ya maneno kama haya na kujua hali za pekoni na motoni akawa na nguvu zaidi, huyu ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapendeza zaidi kwa Allah. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ihris ala ma yanfa'uk. Tunaelewana? Katika masala ya kadari natakiwa ukupie lile lenye kukunufaisha wewe. Wasta'in billah, na kadhalika umwombe Allah msaada. Wala ta'jazan, na wala usichoke. Fa in asabaka shay'un, kikikupata kitu, fala taqul, usiseme lau anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Haya nawaangamiza watu wengi, wanabaki kujuta, asingekuwa vile. Kila saa ndio nini sasa, kila dalili mbona nipatabu? Hata ungepiga mara 10 ingekuwa hivi, ingekuwa hivi, lazima ungeangukia hapa tu. Hakuna namna tu, hakuna namna. Tunaelewana? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kila jambo litakuwa vile vile lilivyoandikwa. Uwezi ukaruka, na ukilazimisha pia lazima utarudi pale pale, uwezi ukavuka. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria namna hiyo. Fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, law ningefanya kadha ingekuwa kadha wa kadha. Walakin qul qaddara Allah, sema ni qaddara Allah au qadara Allah. Qaddara Allah au qadara Allah, sema ni qadari ya Allah au amekadiria Allah. Wa ma sha'a fa'ala, na alilotaka Allah amefanya. Hauna ujanja, limekupata jambo halikuridhisha ndani ya nafsi yako wala kulifurahia, sema qaddara Allahu wa ma shaa fa'ala. Allah alikadiria hivyo tangu azal, Allah amekadiria hivyo likawa, na alichotaka amefanya Allah. Hakuna ujanja. Fa inna lau, kwani kusema lau, taftahu amala shaitan. Herufi hii, herufi lau, inafungua vitendo vya shaitani kuanza kukuchezea, kuanza kulaumu fulani ndo alifanya kadha, kuanza kufikiria kadha, na mwingine sasa kwenda kwa waganga, na mwingine kuacha ibada. Shaitani anapitia hapo. Eh, lau mimi ningefanya kazi masaa 12 isingekuwa hivi. Shetani akutezea hapo sasa ili uache swala. Shetani akutezea hapo kadha ili mambo kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo lau inafungua matendo mengi ya shetani. Rawahu Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na usihudhurie darasa leo ni kadari ya Allah. Na walikadiria pia wasifuate pengine mambo a pedir o direito de a mais real na